Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Een land wat regelmatig in het nieuws is Jemen. Een land wat in oorlog is en waar gevochten wordt tussen de Houthis en het leger van Jemen. Ook het leger van Saudi-Arabië is hierin betrokken. De Houthis staan voor extremistische islam. Voor de laatste Joden in Jemen betekent dat een groot gevaar. En het is van levensbelang dat zij zo spoedig mogelijk vertrekken. Hoeveel Joden er nog in Jemen wonen? De geschiedenis van het Jodendom in Jemen en andere vragen gaan we dit uur bespreken met dokter Yigal Ben Shalom. Hij is vandaag onze gast. Samen met zijn vrouw Ahuva spreken zij op uitnodiging van Christenen voor Israël op verschillende plaatsen hierover. Sarah van Oort is met hem mee en zij zal dit uur de vertaling verzorgen. Manishma, Yigal. Nishma tov meod, achari shavua be Holland. It sounds very good after 1 week in the Netherlands, and tomorrow it will be excellent when I come back to Israel, Jerusalem. Het gaat heel goed nu ik een paar dagen in Nederland ben. En morgen, als ik terugkeer naar Jeruzalem, wordt het helemaal fantastisch. Oké. En mijn vraag is eigenlijk, kunt u wat vertellen over uzelf? Waar komt u vandaan? Waar bent u bijvoorbeeld geboren? One of my questions now is, can you tell something about your background? Where are you born? Yeah. My parents came from Yemen when they were young. I personally was born in Israel. And the way that my parents came to Israel, it's a very interesting way. If you like, I can tell you about that. Mijn ouders komen oorspronkelijk uit Jemen. Ik ben zelf geboren in Nederland. Maar het verhaal van de terugkeer van mijn ouders naar Israël is heel erg interessant. En daar kan ik over vertellen. Ik zou zeggen, doe dat. Doe het. Okay, my mother was 6 years old when she was in a small village in Yemen, and there was a sheikh in the village, and my grandpa was the rabbi there. There were very few Jewish people there. Mijn moeder was 6 jaar oud en ze woonde in een klein dorpje. En ja, de leider van het dorp was een Arabische of een Jemenitische sheikh. Mijn grootvader was toen de rabbijn van het dorp. And the sheikh became ill. He got a disease, a skin disease, like bubbles, like smallpox. En mijn de sheikh van het dorp die werd ziek. Die kreeg een huidziekte, eigenlijk een soort pokken kreeg hij. And his doctor told him that only Jewish girl blood will cure him. En zijn dokter die zei tegen hem dat alleen het bloed van een Joods meisje hem zou kunnen genezen. So he came to my grandpa and ask him to sell him my mother because she was beautiful and young. Dus die sheikh die kwam naar mijn opa toe en die zei, kan ik jouw dochter van je kopen, want zij is jong en ze is mooi. So my grandpa told him he needs 3 days and 3 nights to think about it, and the sheikh gave him this time to think. Dus mijn grootvader vroeg aan de sheikh of hij 3 dagen mocht om na te denken over dit voorstel, en de sheikh die ging daarmee akkoord. So my grandfather immediately took all his family, everything, and after 1 day they ran away from this village and went 3 weeks by feet to the southern of Yemen, to Aden. Dus uiteraard pakte mijn grootvader al zijn spullen en samen met de hele familie gingen ze de volgende dag vluchten richting Aden. And the sheikh were looking after them and didn't find them, and they waited in Aden for 8 months. En de sheikh die ging natuurlijk op zoek naar die grootvader. En ze hebben een periode van 8 maanden moeten verblijven in Aden. And then they went on board to Alexandria in Egypt. And from Alexandria to Jaffa and they came to Israel. En toen konden ze mee op een boot richting Alexandrië, Egypte. En vervolgens ook weer op een andere boot richting Jaffa, Israël. And I was born in Israel, in a city called Netanya. I went to school and I became a soldier, an officer in the army, a major. Then at the university, I've got my PhD in social affairs. And eventually I became director general of the Social Security of Israel. Ik ben zelf geboren in Israël, in de stad Netanya. Ik ben daar opgegroeid, naar school gegaan. Ik ben naar het leger gegaan, waar ik ook heb gediend als major. Vervolgens ben ik een studie sociaal werk gaan doen en ben ik uiteindelijk directeur geworden van het Bureau voor Sociale Zaken in Israël. Dat is in een hele korte tijd heel veel verteld. Nou ben ik toch wel benieuwd, toch nog wat vragen daarover. Wanneer was het dat uw opa naar Israël kwam? A lot of things in a very short time, that's what you told. But my question is, first, which year when your family moved to Israel? What was the year? The year that my mother went to Israel, it was 1931. Dat was in 1931 dat mijn moeder naar Israël kwam. En de andere vraag is ook over het leger. U heeft misschien wel veel meegemaakt. Heeft u nog bepaalde oorlogen gevochten, ook in het leger? You was in the army. And, have you experienced some wars? To my sorrow, I have experienced 5 wars. I started at the Six Days War. I was an officer. And then the of course, Yom Kippur War, I was an officer. And then at the Lebanese War in 1982, I was in Lebanon. So I have had a experience in the war. Ik heb in verschillende, tot mijn spijt heb ik in 5 verschillende oorlogen moeten vechten. De eerste was de Zesdaagse Oorlog, vervolgens de Yom Kippur Oorlog en toen in 1982 heb ik meegevochten in de Libanonoorlog. So, how long was you in the army? How long? In the army, okay, the regular service, 3 years. En ja, in de gewone dienstplicht heb ik 3 jaar gediend. But in reserve service, I have spent another 30 years. Maar als reservist in het Israëlische leger zat ik meer dan 30 jaar. Maar mijn volgende vraag is, op een gegeven moment bent u actief geworden op het ministerie van Sociale Zaken. En ja, hoe kom je daar eigenlijk? Was dat een bewuste keuze of is dat zomaar gebeurd? My question is, at a certain moment, you was the director of the Department of Social Affairs. Is that a choice or is that by accident? How is that that you became that place? Okay, it's a choice because when I finished my first degree, Bachelor of Arts, I finished computer sciences and economy, and I've started to work as a programmer. Social security. Het is voor mij echt een bewuste keuze geweest. Ik heb eerst informatica gestudeerd, heb ik een bachelor diploma meegehaald. Maar daarna heb ik dus besloten om meer die sociale richting op te gaan. Then I have established and built all the computer system of the social security and had been promoted and became deputy director general. En toen heb ik eigenlijk het hele computersysteem van de sociale dienst in Israël heb ik opgezet. En op die manier ben ik adjunct directeur geworden van de sociale dienst. And then I have decided that digital numbers and programs is not so interested as social life. So I've decided to go to the side of social affairs. Ja, en toen kwam ik er eigenlijk achter dat cijfertjes en computers helemaal niet zo interessant zijn. En daar heb ik er echt voor gekozen om me meer met de mens achter de sociale diensten te gaan bezighouden. So I became expert in 2 disciplines, computers and social affairs. And since I was expert in social affairs, I have been nominated as the director general. En toen ik had dus eigenlijk 2 expertises, computers, informatica en de sociale dienst. Dus toen ben ik uiteindelijk directeur-generaal geworden van de sociale dienst. En Yigal, you are married and you have your wife with you. And maybe she can tell her background. It's interesting. If you want to tell, are you also from Yemen or what is your history? Where is your family from? Actually, I was born in Israel, in Jerusalem. But my story is started in Iraq. Because my mother was born in Iraq, in Mosul. It's near the border of Kurdistan. And when she was 5 years old, it's in the beginning of the 30s. Ja, ik ben zelf geboren in de oude stad in Jeruzalem. Maar mijn moeder is afkomstig uit Irak. Zij is opgegroeid in Mosul. My grandfather was a rabbi in Mosul. Mijn grootvader was een rabbijn in Mosul, in Irak dus. And there was a great community there. But as I said, at the beginning of the 30s, 1930, one of his child was murdered in the market. Er was in de jaren 30, waar ik het nu over heb, was er een grote Joodse gemeenschap in Mosul in Irak. En toen is de zoon van mijn grootvader, dus mijn oom, die is daar vermoord op de markt. He was only 20 years old, but he was murdered only because he was a Jew. Hij was nog maar 20 jaar oud, maar hij is vermoord alleen maar omdat hij Joods was. So my grandfather decided that there is no more place for him and his family to stay there. And he gave everything, all his property, to the neighbors, to the Arabic neighbors. Mijn grootvader heeft toen besloten dat er geen toekomst meer is voor Joden in Irak. En hij heeft dus al zijn bezittingen weggegeven aan zijn buren, zijn Arabische buren. And he went by feet and buses through Syria and Lebanon to Israel. En hij is dus te voet en met bus via Syrië en Libanon uiteindelijk naar Israël gekomen. Oké. Mijn volgende vraag is, wat mij opvalt, ik weet niet Sarah of jij dat ook opgevallen is, want beide zijn weggegaan in de jaren 30, terwijl we eigenlijk het grote verhaal weten van de vluchtelingen, dat was in 48. Ja. What I experience in your both stories is that you're talking about that your family was going to Israel, making Aliyah in the 30s. But the big Aliyah was what I expected in the East, in the Middle East, was in 48 when the war was there. But you was going before your family. Yeah, well, was your family alone? Was your family alone, or are there much more families than you? I tell you the story. In 5 minutes, history of 2500 years, okay? The Yemenite... ik vertel in 5 minuten de geschiedenis van 2500 jaar Jemenitisch Jodendom. The Yemenite came to Yemen before the first temple destruction because of Prophet Yirmiyahu told the people of Jerusalem that the temple is going to be destructed. De Joden kwamen richting Jemen nog voor de verwoesting van de eerste tempel, omdat zij in het boek Jeremia, in de profeet Jeremia, hadden gelezen dat de tempel verwoest zou worden. And the Yemenite Jews are the only one who believed him, and they left Jerusalem 20 years before the destructions and left to Yemen. En deze Jemenitische Joden zijn dus de enigen die dat geloofden, die profetie geloofden. Dus 20 jaar voor de verwoesting van de eerste tempel zijn zij naar Jemen vertrokken. Was dat een speciale stam? Was dat een tribe? Ja, there are the children of Benjamin, of Benjamin tribe. And they came to Yemen. And at the second and third and fourth century, they were very, very successful there. Dat zijn de kinderen, de nakomelingen van de stam Benjamin. En in de eerste eeuw, tweede eeuw en derde eeuw dat ze daar waren, waren ze ook heel succesvol daar. En even a king of Chimyar converted into Judaism and they were kingdom of Jewish people in the southern of Yemen. En het was zelfs zo dat een koning van een van de stammen daar zich bekeerde tot het Jodendom en dus echt ja. And then came Mohammed in the 6th century and persecuted the Jewish and gave them the choice like now, either you convert into Muslim and or you will be second degree citizens. En toen kwam Mohammed, dat was in de 6e eeuw na Christus, en die stelde hun voor de keuze of ze moslim zouden worden of de dood zouden vinden. And from then they didn't stop to dream about Israel, so they continuously came to Israel groups by groups. En vanaf dan is eigenlijk weer dat verlangen naar Israël, naar Zion ontstaan. En sinds die tijd komen er telkens kleine groepjes ook terug naar Israël. In the 19th century, 1881, they have heard about a new king, about Rothschild, who both lands in Israel, and they believed that there is Rothschild is a king, and they started to move to Israel 1881. In 1881, 19e eeuw, hoorden ze in Jemen over een zogenaamde koning, en dat was dan Baron Rothschild, dat die koning dat die land zou kopen in Israël en dat er dus een mogelijkheid zou zijn. Dus op dat moment vertrokken ook weer grote groepen Jemenitische Joden naar Israël. So groups of Yemenite people, parallelly to groups from Poland and Russia, came to Israel at the 20th century, like at 1912, 1925 and 1931, until the independence war, 30,000 Jews came from Yemen. In 1912 en 1925 en 1931, in zogenaamde golven, kwamen groepen Jemenitische Joden tegelijkertijd met ook groepen vanuit Polen en Rusland naar Israël toe. In 1948-49, after the independence of Israel, there were pogrom in the Jewish in Yemen, and 60,000 of them made Aliyah and came to Israel with also a very interesting story. Mm-hmm. Voor 1948 kwamen er 30.000 Jemenitische Joden naar Israël, maar daarna, 1948-1949, begonnen er pogroms te starten in Jemen. Het zijn vervolgingen van Joden. En toen kwamen er nog eens 60.000 Joden naar Israël uit Jemen. The Jewish Agency and the Joint JDC came from America and brought aeroplanes to Aden, to the airport, and all Yemenite Jewish came from all over Yemen to this airport, and this was the first time that they saw aeroplanes. Het Joodse agentschap, de Jewish Agency, samen met de JDC, een andere Israëlische organisatie, die zorgde voor vliegtuigvervoer voor de Jemenitische Joden. Dus al de Jemenitische Joden die wilden vertrekken, die kwamen naar dat vliegveld en die zagen voor het eerst daar een vliegtuig in het echt. En sinds de Yemenite Jewish know by heart the Torah and the Bible, they recalled the psalms that the Exodus chapter who says this word. En ja, omdat Jemenitische Joden een hele goede Bijbelkennis hebben, dat kennen ze allemaal uit hun hoofd, herinnerden ze zich op dat moment een Bijbeltekst uit Exodus. That says that Almighty God told them, and you remember how I took you from Egypt, listen to me, Bet Yaakov, I have raised you on the eagle's wings. Mm-hmm. En in dat Bijbelboek Exodus, daar staat beschreven dat God zegt dat hij hen heeft uitgeleid uit het land Egypte. En dat hij hen zal dragen op als op de vleugels van adelaren. So they saw all these airplanes and they say, why? These are the eagles that God promised us to bring us back to Israel. And they believed and most of them came to Israel, few thousands remain in Yemen. Dus ja, toen zagen ze die vliegtuigen en ze zeggen van, nou, dit zijn die adelaars die ons door God zijn beloofd en die ons naar Israël zullen brengen. De meeste van hen zijn toen dus vertrokken, maar er bleef nog een paar duizend Joden achter in Jemen. En hoe is het gegaan in Irak? Hoe is het met Ahuva, met de Joden uit Irak? Can you tell me, Ahuva, about how this happened with the Jews in Iraq? The same story with a lot of people or different? It's almost the same story. It's the same story of the Israeli people, the Jewish people who come from all over the world, but especially in those years that they come to Israel. Ja, het verhaal van de Iraakse Joden, hoe die Aliyah maakte naar Israël, is ongeveer vergelijkbaar, maar die kwamen ook in groepen tegelijk naar Israël. There were a lot of pogroms, especially around the 48, the 30s. Then many, many Jews, people who love Zion, they came here to Israel. Er waren in 1948, 1949 waren ook in Irak veel pogroms, vervolgingen. Dus veel Joden besloten toen ook om naar Israël te emigreren. Ik stel voor dat we eerst gaan luisteren naar muziek. Shir la malot, Een geweldig mooi nummer. En ik ga gelijk maar eens vragen aan Yigal wat eigenlijk er gezongen is. Can you tell us what was the text of this song? Okay, the first song was about looking at the mountains around me, who come to help me. Ja, het eerste lied ging over dat ik opzie naar de bergen om te kijken van wie de hulp zou komen. And the second song, the children sing about Me'ata v'ad olam, from now and ever I will work and pray for God. En ja, het tweede lied wat gezongen wordt door de kinderen, dat gaat over de toewijding aan God en het werken voor God. Wat betekent voor u, ja, als we het hebben over de God van Israël? We weten dat er natuurlijk ook veel seculiere Joden zijn. Maar is dat hoe belangrijk speelt het voor u en samen voor uw vrouw de rol van het geloof? What is the meaning for you, for your faith, your belief in God? Is it important for your life in everything what you do? Absolutely. When I've raised as a religious child, so I obeyed the rules of my family and my father and my mother and grandpa. And when I became adult, so I came into conclusion after I saw everything around me, secular, and the people that I've met in the army and in the university and in the at work. Nou, voor mij is het echt heel erg belangrijk. Ik ben heel traditioneel opgevoed door mijn ouders, door mijn grootouders. En ja, op een gegeven moment word je volwassen en dan zie je ook om je heen dat er ook mensen zijn die seculier zijn op je werk bijvoorbeeld of buiten op straat. I came into conclusion by myself that people or men without roots, without tradition, without belief in God, he has no chance to survive this cruel world. Ik kwam erachter dat mensen die geen wortels hebben en geen tradities en geen geloof in God, dat die geen basis hebben om hun leven op te bouwen. So that's the reason that I do in my life things for people. Although I came from the computer world, I have chosen to make social work, help people, and now help my people from Yemen. En dat is ook de reden dat ik heb besloten om mijn leven te wijden aan het helpen van mensen. Ik ben, zoals ik eerder vertelde, opgeleid als computerspecialist, maar ik heb toch gekozen om juist die menselijke kant in mijn leven toe te laten. Het is dus een gebod voor je. Het is een mitzvah voor you. Ja, voor mij is het een mitzvah. It says, one who saves one soul from Israel, or one soul in the world, so he saved the whole world. Ja, voor mij is het inderdaad een opdracht, een gebod. En ik verwoord het als volgt. Diegene die één ziel redt, die redt de hele wereld. En nou bent u hier gekomen met een speciaal doel. U bent samen met Sarah ook op pad de afgelopen dagen om te vertellen over een speciale missie. En kunt u daar wat over vertellen? My question is now, you are the last days going from city to city for praise, for meeting to meeting, and to tell the people about your mission or your vision. And can you tell us, what is this vision that you came to the Netherlands? Yeah. As you said, I have met a lot of good people here in the Netherlands, and my mission is to cause to the remaining Jewish in Yemen to come to their chosen land, to Zion, to Israel, and then to help them after they come to Israel. Ik heb in de afgelopen dagen een aantal lezingen gegeven in Nederland over mijn missie en mijn drijfveer. En die bestaat er eigenlijk uit om de Joden die nog in Jemen wonen, om die naar Israël te krijgen. En om de Jemenitische Joden die al in Israël wonen, om die te helpen met het integreren in de Israëlische samenleving. Because I know that in the past many of them didn't want to come because they're afraid from the cost of living in Israel, because their children to be secular and not religious. So my mission to convince them, come and we, the organization, my organization will help you. Ik heb in het verleden gezien dat veel Jemenitische families bang zijn om naar Israël te vertrekken om twee redenen. De eerste is het financiële aspect, omdat het leven in Israël gewoon een stuk duurder is dan in Jemen. En het tweede is ook omdat ze bang zijn dat als ze één keer in Israël wonen, dat ze dan hun Jemenitische tradities moeten loslaten. Dus mijn taak is eigenlijk om hun te benaderen en hen aan te moedigen en te helpen in dat bewaren van die Jemenitische traditie. So, I have decided to come here to tell the story of the Jewish of Yemen, both stories, the remain Jewish in Yemen and the new immigrants, new Jewish who came to Israel. Dus ja, mijn reden om hier in Nederland te komen is eigenlijk tweeledig. Dat is aan de ene kant het verhaal te vertellen van de Joden die nog in Jemen wonen. Aan de andere kant ook van de nieuwe immigranten, nieuwe Joodse immigranten die nu in Israël zijn. So I believe that if I tell the story, that most people here, they don't know about it. They maybe know about immigration to Israel from Russia, from Ukraine, from the Western world, from America, but from France, but not from Yemen. Over het algemeen is de immigratie vanuit Jemen veel minder bekend dan bijvoorbeeld de Joden die vanuit Rusland komen of vanuit Amerika of vanuit Oekraïne. Maar de Aliyah, de immigratie vanuit Jemen, is relatief onbekend. And my mission is to tell everybody that the Yemenite Jewish are the most ancient tribe, ancient Jewish, that preserve and keep the tradition as they have known it since the biblical era. Ja, mijn doel is eigenlijk om de mensen hier te vertellen dat de Jemenitische Joden eigenlijk de meest authentieke, zou je kunnen zeggen, de oudste Joden zijn die de tradities zo bewaard hebben uit 2500 jaar geleden toen ze naar Jemen kwamen. And the Jewish from Yemen are the only Jewish who read the Torah exactly as it was read, had been read 2000 years ago, because they were isolated from the other world. And I think it's very important people to know that and to keep it and to help them. En de Jemenitische Joden zijn eigenlijk de enigen die de Torah nog lezen, de Bijbel nog lezen, zoals dat 2000 jaar geleden gebeurde. En de reden daarvoor is dat zij 2000 jaar lang eigenlijk zo'n beetje totaal geïsoleerd hebben geleefd van hun omgeving. En daarom hebben ze die tradities zo bewaard. Dat vind ik heel interessant, want dan zou ik graag willen weten wat, of er een voorbeeld is, een heel duidelijk voorbeeld daarvan, want dat wist ik dus ook niet. Can you tell me an example? Can you give an example? Because that's new for me also. Very interesting, and I like to know more about the difference between now and 2000 years or 2500 years ago. Okay, so Jews from all over the world, when they speak modern Hebrew, and they read the Torah. They read the Torah in accent like the modern Hebrew. I'll give you immediately an example. Ja, Joden zeg maar vanuit de hele wereld spreken over het algemeen modern Hebreeuws. Dat heeft ook een ander accent dan het oude Hebreeuws. En ik wil u daar graag een voorbeeld van geven. For example, I will start the first chapter in Genesis. So the modern Jews, and when they read it, they read Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. That's the way that everybody read. Wat u net hoorde was de moderne Hebreeuwse uitspraak van Genesis 1. Ik denk, jij gaat hem nu ook zeggen. Nee, dat kan ik niet. That's the more. And the Yemenites say it like Bereshit bara Elohim et hashamayim. It's totally different and same words, but different pronunciation. And this pronunciation has been known only in the Bible. En wat u net hoorde was dan de Jemenitische uitspraak. En die is dus qua klanken, zeg maar, is die net wat anders dan het moderne Hebreeuws. Maar dit is wat je kan terugherleiden tot de tijd van de Bijbel. And one more example is only the Yemenite, the Jewish from Yemen, they translate the chapters from the Bible, from the Torah, when they read it in the scrolls, into Aramaic. Only us do that. En alleen de Jemenitische, een ander voorbeeld, alleen de Jemenitische Joden vertalen de boekrollen van de Torah in het Aramees. Because they had connections with the with the wise people in Biblion at all the 8th, 9th, 10th, 11th century with Rav Saadia Gaon, with Maimonides. And they keep this habit to translate it into Aramaic. En dat komt omdat zij een soort van samenwerkingsverband hadden met rabbijnen in Biblion, waaronder Maimonides en nog een andere rabbijn. En dat is de reden dat ze dat hebben vertaald naar het Aramees. En hoe zit het met bijvoorbeeld de Talmud? Is daar ook nog een andere traditie in? Of zijn daar wel, is dat overal wereldwijd hetzelfde? Is de Talmud, is that everywhere in the history or in the world the same? Or was there also a difference with the tradition in Yemen? Okay. The scrolls, the Torah, the Bible, the Mishnah and the Talmud is identifies and it's similar in exactly the same all over the Jewish world in all countries. De Torah, de Bijbel, de Mishnah en de Talmud zijn overal over de hele wereld helemaal hetzelfde. But the interpretation, the explanations, there are many scholars in Yemen who translate and who believed that the Maimonides, he made the most accurate explanations of the Mishnah. Maar de uitleg en de interpretatie die verschilt een beetje. En zo vinden de Jemenitische Joden dat Maimonides de meest nauwkeurige uitleg heeft van de Mishnah. So they followed the rules of Maimonides and not other rabbis in our history. Dus zij zijn vooral volgelingen van Maimonides en niet van andere rabbijnen door geschiedenis heen. Zijn er ook nog hele grote namen die voortgekomen zijn, rabbijnen uit Jemen? Bekende die ook autoriteit hebben. Are there very famous rabbis from Yemen with authority in Jewish homes or circles? Well, that is very important questions. Belangrijke vraag. There are very famous rabbis in Yemen that they are more educated and know Talmud and Mishnah more than other rabbis of the rest of the Jewish world. Er zijn heel veel echt bekende en hele goede rabbijnen in Jemen die eigenlijk meer kennis hebben van de Talmud en van de Mishnah dan de rest van de Joodse wereld. But they are well known and they are respectable only within the Yemenite community. Alleen ze zijn bekend, eigenlijk alleen maar bekend en gerespecteerd binnen hun eigen Jemenitische gemeenschap. And my mission is to make them be remarkable and well known at the whole Jewish world because I think it's important. En ik zie het ook als mijn doel om die rabbijnen ook meer bekend te maken binnen de hele Joodse, de volledige Joodse breedte, zeg maar, van de samenleving. Ik zie dat u trots bent op uw achtergrond als Jemeniet, zeg ik het goed, Jemeniet? Ja. I see that you are proud of your background, that you are coming from Yemen. I'm very proud and tell you why. Ik ben heel trots en ik ga u vertellen waarom. Because when I have studied, I've studied all the history of the Sephardic Jewish. I have studied the story of the Ashkenazit who came from the Western world. Toen ik ging studeren, heb ik bestudeerd de geschiedenis van de Sephardische Joden. Ik heb ook gestudeerd over de geschiedenis van de Ashkenazische Joden die uit het oosten van Europa kwamen. And I know all about it, history, and I respect it. But when I grew up and saw the richness and the wisdom of our rabbis, I've decided to bring him to the front of the stage. En ik vond het ook heel belangrijk om dit allemaal te leren. Maar toen ik erachter kwam wat voor wijsheid en rijkdom er eigenlijk in mijn eigen achtergrond was, heb ik toch besloten dat ik dat als een soort van persoonlijke missie meer aandacht wilde geven. Because I believe that it's part of the whole Israeli culture, tradition and belief. And I would like to share it with the other Jewish people, Ashkenazi and Sephardi. Same as I know their tradition, I want them to know my tradition. Want ik geloof dat het een gelijkwaardig aandeel zou moeten hebben in de Joodse cultuur in Israël. Net zoals dat ik de cultuur ken van de Sephardische Joden, van de Ashkenazische Joden, vind ik dat zij ook de Jemenitische cultuur zouden moeten kennen. We hebben het over de verschillen tussen de Ashkenazische, de Sephardische en de Joden uit Jemen. Nou is het zo dat u ook bezig bent met integratie van de Joden uit Jemen in Israël. Ik weet dat er grote verschillen zijn, ook wel eens strijd tussen de Askenazische en de Sefardische Joden. Ik neem aan dat dat ook geldt met de Joden uit Jemen. Wat kun je daaraan doen? En ik denk dat dat ook een van uw opdrachten is waar u mee bezig bent. My question is, I know from experience that there is a battle, a sort of battle. It's not a real battle, but the difference between the Askenazis and the Sephardic Jews. So your background is from Yemen and you are from Iraq. So is there also a different or a sort of battle? It's not a real war, but a battle between the Jews from Yemen. And I think it's your mission also that they will be part of one people. Is that true? Is there a difference? There are differences, and the battle is not real battle, but it's a matter of everybody want to maintain, preserve his tradition. So everybody have to know that our tradition is something that we want to preserve. So it's not battle, but it's a battle for the government of Israel, the Ministry of Education, to teach Sephardic, Ashkenazic and Yemenite tradition. And this is my battle. Het is in principe niet echt een gevecht wat we moeten voeren om onze cultuur te bewaren. Maar het gaat meer om dat mensen het belang gaan inzien van het behoud van de cultuur waar je vandaan komt. Dus dat niet alleen de Sephardische of de Ashkenazische of wat voor cultuur dan geleerd wordt in de scholen. Maar juist ook die culturen waar andere mensen vandaan komen, zoals uit Jemen. Hoe groot is het aantal Joden uit Jemen wat nu in Israël woont? En verblijven ze bij elkaar of zijn ze verspreid gewoon overal? What is the number of the Jews from Yemen in Israel now? And are they living together in groups or in settlements or in moshavs or wherever? Or are they everywhere in Israel? Okay. Altogether there are 200,000 Yemenite or Yemenite born or children of Yemenite born Jewish people, and I would say that most of them are concentrated in special and their neighborhood in the big cities and in moshavim. Er wonen nu ongeveer 200 Jemenitische Joden in Israël. 200.000 Jemenitische Joden in Israël. En daaronder wordt verstaan zowel de mensen die dus uit Jemen zijn gekomen, maar ook hun kinderen die dus in Israël zijn geboren. Zij wonen over het algemeen bij elkaar in bepaalde wijken in grote steden. But those young Yemenite people, like students and the other, so they already left the neighborhood of their parents and they live all over Israel, depends where they have work, job and education for their children. De jongere generatie, diegenen die nu net studeren of net aan het werk gaan of een familie, een gezin stichten, daarvan zie je dat die uit die buurten eigenlijk wegtrekken en gewoon hun leven opbouwen ergens anders in Israël. Nou hebben we afgelopen jaar meegemaakt natuurlijk een hele strijd met de Joden uit Ethiopië, waarin gesproken werd over discriminatie. Geldt dat ook bij de Joden uit Jemen, dat zij ook ervaren dat ze gediscrimineerd worden? Last year we experienced the problems about discrimination with the Jews from Ethiopia. Is there also a sort of same problem with the Jews from Yemen? It was a problem when they came first to Israel at 1950, 1958 and 61. It was a problem because the people in Israel, they were not used to this strange and unknown Jewish who came from Yemen. Het was een probleem meer zeg maar een beetje in de jaren 50, 1958, 1961, toen er Jemenitische Joden naar Israël kwamen en ze konden daar niet zo goed mee omgaan omdat het een hele andere vreemde cultuur was. Dat vonden ze maar een beetje raar. And also I can tell you that at the beginning of the 20th century, when people from Yemen came to Jerusalem at 1900, 1905, the Ashkenazi wouldn't believe them that they are Jewish and they won't accept them to the minyan. Iets soortgelijks vond ook plaats in het begin van de 20e eeuw, dus in 1900, 1905, toen die golf van Jemenitische Joden naar Israël kwamen. Geloofden de Ashkenazische Joden eigenlijk niet dat dat echte Joden waren. En ze werden dus niet toegelaten tot de minyan. Dus de groep van 10 Joodse mannen om een dienst te kunnen houden. Ja. Until Rabbi Cook, great Rabbi Cook, asked them questions about Torah, about Bible, about habits, about Talmud. And he saw they know more than other Ashkenazi or Sephardi and say they are not only they are Jews. They are real original Jews. They know everything. Tot de bekende rabbijn Cook hun eigenlijk een soort van ging ondervragen en ging informeren naar hun gewoontes en hun tradities en hun kennis van de Bijbel. En hij kwam erachter dat ja net en misschien nog wel meer dan Ashkenazische Joden dat zij echt de hele traditionele Joodse cultuur had bewaard, Joodse tradities. So the situation now is the second generation, like myself and my children. We don't see any discrimination as the first generation who came to Israel. Dus ja, de situatie voor ons als tweede generatie, ik ben dan geboren in Israël, mijn kinderen, derde generatie, is heel anders dan toen. Wij ervaren totaal geen discriminatie in Israël. Dank u wel. En de volgende is, want u zit hier ook om te praten over de laatste Joden in Jemen. En dat is natuurlijk een heel belangrijk issue. Allereerst, hoeveel Joden zijn er nog in Jemen? En is daar goed contact mee? Want de situatie, misschien kunt u wat vertellen ook over de situatie. Het is daar heel erg. En wat kunnen wij betekenen? En hoe probeert u daarin te helpen? One of the last things, because time is running. You are here also for the Jews, who are state the last Jews in Yemen. And it's important that they are coming back. Can you tell something about the situation? And can you tell something about, are you in contact? And what is the next stadium? And what can we do? That's what I want to discuss in the last minutes. Well, right now the situation, the Jewish Yemenites are in a compound in the center of Sana'a and in a city in northern of Sana'a. De situatie nu is dat de Joden in een soort van afgesloten geheel zitten in de stad Sana'a en ook in een stadje boven Sana'a. En Sana'a is de hoofdstad van Jemen. Ja. And they are in the middle of the battles between the supporters of the president and between the rebels, the Shia Houthis. And they suffer from the bombs from both sides. En ze zitten eigenlijk midden in de gevechtslinie tussen de presidentiële troepen, zeg maar, en de rebellen. En ze krijgen dus bommen van beide kanten naar zich toe. And you can help. And when we wait for ceasefire, when there is ceasefire, I would like to bring them through third country like Netherlands or other country to Israel. En ja, ze wachten eigenlijk op een staakt het vuren tot die Joodse families kunnen vertrekken. En dan moeten ze via een derde betrokken land, bijvoorbeeld, het zou mooi zijn als dat via Nederland zou kunnen, zullen ze uiteindelijk vertrekken naar Israël. So they have smartphones and we talk with them through their smartphone and they ask to promise them that they can live in Israel. So I have to collect donations and money to promise them that when they come to Israel, so our association will support them financially. Ja, dus nou ja, ze hebben in Jemen hebben ze ook gewoon smartphones, dus wij hebben gewoon telefonisch contact met hun. En we vertellen ze dat op het moment dat zij besluiten om naar Israël te vertrekken, dat wij hun ook zullen steunen financieel. Dus dat is ook, wij werven ook fondsen om hun net dat beetje extra te geven als ze in Israël komen wonen. Because they are not professionals, they have no jobs, and until they will study something to go to work, they have to rely on a governmental benefit, which is very low, so we promise them that we shall add on it so they can live. Ze hebben over het algemeen niet een hoge opleiding en als ze in Israël aankomen hebben ze natuurlijk ook niet gelijk een baan, dan moeten ze eerst gaan studeren. De steun van de Israëlische overheid is heel erg minimaal voor nieuwe immigranten, echt het minimum krijgen ze, dus wij willen ze net dat extra steuntje in de rug geven. I have a question for Sarah, is that okay? Ja. Sarah, jullie hebben als Christenen voor Israël deze meneer en mevrouw uitgenodigd. Mm-hmm. Wat is jullie achterliggende gedachte? Heeft dat met fondswerving te maken voor dit project? Helemaal niet zozeer. Kijk, het is Nou ja, even vanuit de fondswervinghoek gezien, het is helemaal geen makkelijk project om fondsen voor te werven, omdat de Aliyah vanuit Jemen best wel heel erg gevoelig ligt. Dus je kan niet zomaar in alle kranten gaan schrijven over deze familie heeft nu Aliyah gemaakt, kijk eens hoe mooi. Want die mensen lopen gewoon gevaar. Kijk, wat mijn reden is geweest, of onze reden om Yigal en Ahuva uit te nodigen, is om te vertellen over de Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen die de afgelopen 70 jaar naar Israël zijn gekomen. Dat zijn er 800.000 geweest in de afgelopen of 65 jaar, 66 jaar. Terwijl daar hoor je nu helemaal niks meer over, want die zijn gewoon opgenomen in de Israëlische samenleving en die zijn Israëlische staatsburger geworden. Maar het is wel gebeurd. Die mensen hebben echt moeten vluchten uit de Arabische landen. Niet alleen uit Jemen, maar ook uit Irak, uit Iran. Al die Arabische landen hebben allemaal de Joden verdreven en ze konden nergens heen dan naar Israël. En dat verhaal wordt naar mijn mening in ieder geval veel te weinig gehoord. Ik ben het met je eens. Ik vind het heel interessant. Mijn vraag is, we hebben het nu over Jemen gehad. Mm-hmm. Hoeveel Joden zijn er nog in Jemen ongeveer? Ik las in diverse krantartikelen 1000. Maar... Nee, volgens Yigal, wat hij mij vertelt is, het zijn er echt niet meer dan 200. En hij zegt van ja, het is ook afhankelijk van of zij willen. Maar de bedoeling is dat zij gewoon in de komende aantal jaar naar Israël komen. En weet jij ook, want ik begrijp dus dat jij verder kijkt dan Jemen. Mm-hmm. Dat jullie ook denken aan het hele gebied in het Midden-Oosten. Hoeveel praat je dan nog over? Is daar al wat? Zijn daar gegevens van? Ik denk dat het heel moeilijk is om daar exacte gegevens van te hebben. Het is moeilijk te schatten, denk ik. Ik denk in sommige landen. Ik weet, in Iran zitten er volgens mij nog een paar duizend. How many Jews are there in Iran? 20.000. 20.000 Joden wonen nog in Iran. Het verschilt heel erg per land. Maar je ziet het zo dat op het moment dat het geweld oplaait, dat de Joden weer de dupe zijn. En dat gebeurt overal. Dat gebeurt in Oekraïne. Dat gebeurt in Frankrijk. Heel dicht bij ons. Dus uiteindelijk denk ik dat de Heere God ermee bezig is en dat hij zijn volk thuis brengt. Oké. Nou praten wij over de Joden uit Jemen. Maar u bent getrouwd en uw vrouw komt uit Irak. Dus Irak heeft ook een speciaal plaatsje bij jullie. Bent u daar ook mee bezig? Zijn jullie daar ook mee bezig? You are married together. And, of course, together. But... So Iraq is also a special place for you in your heart. And is there also that you feel that there is also a mission for Iraq? Are there Jews there also in Iraq? Okay. Yes, I'm married to a lovely Iraqian woman. We have for how long, by the way? 44 years. Wow. And we have five lovely children and 10 grandchildren. And luckily. Most of the Iraqian Jewish came to Israel or other places in the world. There are no Jews in Iraq. Maybe there is one or two in the Baghdad, but no Jews in Iraq. Thanks to Saddam Hussein and to all the cruelty and the pogroms that were there, so they all get out of Iraq. And by the way, 800,000 doen we nog even vertaald worden. Ik moet even vertalen, ja. In ieder geval, mijn vrouw is afkomstig uit Irak. We zijn 44 jaar getrouwd, we hebben 5 kinderen. En ja, inderdaad, de situatie voor Joden zeg maar in andere landen, die staat ons ook na aan het hart. Dankzij het bewind van Saddam Hussein woont er op dit moment geen enkele Jood meer in Irak. Of misschien nog 1 of 2 families, dat is niet bekend. Maar ja, voor zover bekend is dus geen enkele Jood meer. We can proud of the state of Israel because it absorbed 800,000 Jewish who came from Arab countries since the 1948. Ja, we kunnen trots zijn op de Israëlische overheid omdat zij 800.000 vluchtelingen vanuit de Arabische landen naar Israël hebben kunnen halen. We are coming to an end of the program. I'm very happy. Dank u wel voor dit gesprek. Thanks for your being here, for what you told us and the listeners in the Netherlands and also in other countries who speak Dutch. Sarah, dank je wel voor je vertalen. Graag gedaan. We hebben nog even een paar seconden. Hebben we nog iets gemist dat je zegt, dat is wel heel belangrijk dat dat nog even op de radio wordt gezegd? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich gaan realiseren hoe belangrijk het is om de geschiedenis te kennen, ook van de Joodse gemeenschappen wereldwijd. Want heel veel komt niet in de media wat er naar mijn bescheiden mening wel zou in moeten komen. Oké, nou hebben we alles gehoord. Nou is natuurlijk de vraag, wat kunnen wij ermee? Ik denk zeker voor wat we gehoord hebben voor de Joden die er nog zijn. Gebed, hulp, ook financieel. Ja. Is er nog iets wat we kunnen doen? Ik zou zeggen, het is voor die mensen, als je een keertje naar Israël gaat, probeer ook bijvoorbeeld eens bij die mensen op bezoek te gaan. Bij Jemenieten hebben ook prachtige juwelen bijvoorbeeld wat ze maken, hele mooie kunst die ze maken. Dus ik denk dat juist ook voor die kleinere gemeenschappen binnen Israël een bemoediging is, als ze weten dat er toeristen zijn, Nederlanders, christenen, die dat belangrijk vinden, dat behoud. Oké, dan gaan we dan doen. Dan hebben we dat allemaal aangehoord. Ik wou zeggen, dankjewel. Toda Rabba, Yigal en Ahuva. For your that you shared with us this important message and interesting history. Because for me was also something new. Ook voor mij waren een aantal dingen nieuw. Toda Rabba. Thank you very much and you are all welcome to come visit us in Israel. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Matayavo. I lie.